maanaam bu fekkee ne booba ñett rakka fa xaj kon ñaar yépp ngay wàññi, bu fekkee ne booba la fa xaj nag mutul ñett rakka dañuy wax ne kon li des tokkusaana ko moom moo mujj, kon moo la jote ci waxtu wàññi. waaye tisbaar moom ma nga rawee ci kër ga, mooy ba nga tàmb jegul tukki, kon ngay matal tisbaar di li tokkusaan moom wàññi ko. wa qaadimin ak aji ñibbisi, ba tey nee na ma ne sa ko misaale ku ñibbisi, maanaam mel ne boo gonte woon Dakaru ñëw julli woo tisbaar ci yoon wi, julli woo tokkusaan ci yoon wi, bi nga ñëwee ba ñëw nag ñu xool sa diggante ak jant bi so, bu fekkee mu ne sa fee julli juróomi rakka dangay jàpp ne kon yaar yépp nga war a matal, ndax xam nga boo jullee ñeent tisbaar da nga mën a dugalal benn tokkusaan balaa jant bee so, kon yaar yépp nga war a matal. su fekkoo ne nag juróom xaju ca xanaa ñeent rek moo ci xaj mbaa ñaar mbaa ñett mbaa benn, su boobaa dañuy moomale loolu tokkusaan bi mujj, xam ne kon ñibbisi nga ci waxtoo moom na nga ko war a matal. tisbaar mel ne kon ma nga la rawee ci tukki ba nga wàññi ko, kon ngay jul yaar yépp njëkki tisbaar te julli ko ñaar wàññi ko mujj tokkusaan te matal ko. moom la misaale ka saxsin qaadimin min safari qasrin qabla alxuruubi bi qadri xamsi rakaxaatin kon fa yutimmuhuma wa bi aqalla yaqsuru aldohra wa yutimmu alxasra dan lib wa asima bakaaruna illa li xudrin dara ngir ngant. la taxa julli ci daroori yu baña julli ci muxtaar, bu fekkee ne ngant la moom do am bakkaar wax la ngant yi nag bi kufrin ci sababu kéefar wa in bi riddatin ak donte ci murtad la. nee na koo xam ne la ko teexoon na julli ci muxtaar ma mooy booba dafa nekkutoon ci njulit, moo xam booba daa nekkoon wu yéefar bu sotti mbaa daa doonoon julit génn ci lislaam ci jamonoy muxtaar ma ba daroori ñett jotee na mu door a tuub. ay jamono bu jullee ci daroori yi itam tax mu am bakkaar, kooku la jubli ci ne loolu ngant la ñàkk nekk julit mu teelaa julli ci muxtaar ba ci daroor yi nag nga nekk julit julli ca daroor yi loolu doo ci am bakkaar. wasi ban ak ndaw koo xam ne jamono yi muxtaar ma gone la woon ci daroori yu la yëgi ak kàlla feen mu daal di waaj julli ci daroori yi moom itam du am bakkaar, kooku moom doonte julli woon na ca muxtaar ma jullim kooku dañ koy jàppi naafi la. su daroori yi ñëwee mu yëg ci ne léegi kàlla fe na niki mu gént ci nelaw daal di am man yu faaw day sangu dañoo julliwaat day sangu te ñëw baa mu julli googee mu julliwaat, ndax julleem bu njëkk booba xam ne kàlla fee bu doon booba ak naafi la wax léegi da koy baamuwaat nag ndax ñu doon fara ñu doon farata ci moom. la salaa bi wax naa fa isa balaxa assabiyu fi daroori yi wa sallaa fihi falaa xormata alayhi wa tajibu nag wa law sallaaha sabiyan li annaha naafilatun wa law nawaa bi hal farda. julli gam njëkkoon ni julli bi ci yéenoon farata yi du teeb nekam gone la woon booba, kon yooyu jamono naafil lañ koy jàppe kon waaw mu julliwaat. wa ixmaain aku xam wa junoonin aku ndof, koo xam ne xam da koo jàppoon ca muxtaar ma mbaa am ndof jàppoon ko ca muxtaar ma ba daroor yi ñëw nag sagoom dellu si ba daal di julli ci daroor yi wa ba tey koo kenn du ci am bakkaar ci yow ñaar. wa naw min ak nelaw wa xafletin ak càggante, mooy fàtte rek koo xam da doon nelaw ca muxtaar ma mbaa mu fàtte woon a julli, ndax fàtte yàllaa koy teg nit ba daroor yi ñëw mu door a yeew mbaa mu door a fàttaliku daal di julli ca daroor yi wa ba tey loolu ngant la du ci am bakkaar. kum salaam. maanaam nag li fay waxtu jotagut kum salaam fay waxtu jotagut xam nga sañ-sañu tëdd nelaw, su waxtu wi xasee jot moom bala ngaa sañ nelaw da ngaa julli mbaa nga bàyyi fi koo xam ne kii moo la yee waaw, waaye nag bu waxtu jotu moom sañ ngaa tëdd nelaw. li muy wax nii mooy waxtu jotagut nga tëdd nelaw nga far sarale benn yoon nag ca ba waxtu wa jotee yeewoo ba daroor yi ñëw loolu doo ci am bakkaar. moo tax boo xoolee saraa bi mu ne wa naw min qabla duxoolil waqti walaw xalima annahu laa yufiiqu fiihi maanaam bu la wóor ne doo yeew itam boo xasee tëdd, waaye booba waxtu wi jotagul rek loolu sañ nga ko. fa isa afaqa min nawmihi wa sallaa fi daroori yi falaa xormata alayhi walaa yajuusu annawmu nag baxda duxoolihi أي بعد دخول الوقت قبل الصلاة، إلا إذا حلم تيقظه منه بالاختيار ووكل من يوقظه. يعني بو وقت يخزي دوغ موم دو ساني تد موك نلاو تد داغا جولي با مو ورل نغا ييو دا باي nga fi ko xamni ki mom bo wax du na ray jall te yow mom mu yalla xopnat nu muy fatte rek muy ciagante ka haydi niki mbeureug mbeureug ak wasin batay ci nganti la bok jigen ju amé won mbeureug ci muxtar mom te ko julli mu lab ci daror yi daldi julli do am bakkar la sukurin du ciagenu mandi mandi ti mo xamni ya ko yobbe sa bop nak te tay ko bolé ji niki mu nan sangara mu mandi koku mom du ko te am bakkar fekke mante mo nga jeex ci daror yi mu julli ci daror yi du ko te am bakkar ndax mande ko moko tek bokku wa tax mun la shukrin haramin afaqa minhu fil waqt ad-daruri wa salla fihi wa huwa asimun bi idkhalihi ala nafsihi tax mande gi moko dugul moko tek bokku wa shukru ghayru al-harami nak al jununi mande bo xamni nak teyoko niki nan nga bu tubab rek kula docteur bi dox dal di mandi ba lenen xamone luy mandal la koku mom to ci am bakkar mom am ndof na boko ate wal mahdhur kanyu gantal khayra kafirin mbir mom bu abiye war yuqaddaru def na tolole la ho ñel ko ak tuhuru labka yena ko xamni da amul ngant ba ngant la dañ ci waxtu dañ koy sétal la def ci waxtu bude ko xamni japp ko war ñu seet ba xam bu fi jappé man na am ci wax ci julli gi ben rakam nit man na am ci wax ti ben rakam nit bu fekke sangu farata ko war ñu seet ba xam bu sangu farata bagal ndax man na am ci wax ti ben rakam nit su ci yoy yaar xaye rek julli goko war ko niki jigen bu amé mbeureug ba yag mu laap loolu lañ ñu seet bu amé wasin ba yag dereti wasin ba yag mu laap ci waxto loolu lañ ñu seet bude gone gi patay loolu lañ ñu seet ci waxto budé ko xam ba mu doon sayit batay bu lawé ci waxto dañuy sét la dess ba xam man na ci laap ñu am ci ben rakam nit ci lolu xajé rek gogu juñu war nako fekki lolu xajju ji nak gogu juñu wacc nako wajjo mu diko bay bi motax mu ne bi mu ne at-tahuru mu ne ay zamanun yasahu al-wudu'a in kana hadathuhu asghar aw al-ghusla in kana junuban زيادة على زمن الركعة فإن بقي من الضروري عقب زوال الهدر ما يصح ذلك وركعة وجبت الصلاة إلا فلا دخول نك لي واخني غير كافرين بير موم دو اب يفر خمغا اك كفر غانت لا واي نا موم داني واخني سو فكه دافا دوكو تي الاسلام لا ديس تي وقت و دنج كو سيتال بو خم من نتا لاب ام تي براكام ديت داني جيك جيك دنا كو جولي غوغ ورنا لا موم لا ديس تي وقت و ak laap xacc ak ñak ca xacc ñoo ci yamo du tay rek julli ko war ko lolou ma tax mu ne ghayra kafirin wa in zanna dem jort na nak idrakahuma jotu yaari julli yep ci bokk waxtu faraka hatte wu julli abraka rek fa kharaja te gen al waqtu waqtu qadra kon mu fay al akhirata julli gu mujiga neena su fekke bi sa ngant deñe da nga tonone ni li de man na fe lab julli fi ñaari julli yep mel ni sa digeunte yent bi sola sa ngant jeex fi nga ne li de man na fe japp julli bi tisbar ta ko sa ñaari yep naka nga japp bay julli tisbar rek gis ni waxtu far na jeex mu ne kon legi so ami baraka tay gaaw tonunti ko ben muy ak nafila da nga dal gaaw tonunti ko ben muy ak nafila nga dag ko fofu dal di wolbati ko nak legi julli gu mujji manam baye tisbar xamne yow da deson ci waxtu yu takusan do nga ko mom yow ya jumon sa tolo li waye takusan mi julli gu mujji momo man lool takusan mi julli gu mujji momo man lool kon da nga julli nga ben rak tolanti ko mi ñaar mi nafila nga wacc ko fofu dal di xamne tisbar mo warul takusan mo la wax nga fay takusan nga ko ne timi sa geela bi sa ngant dañe nga japp ne man nga fe laap julli fi timi sa geeyar yep sa digënté fa di fenk naka nga laap rek do julli ben rak rek par waxtu yu jeex lolou limi tek moy ya jumon ci samna tale waye leer ci waxtu wa geedo mu moko mo kon bo amé ben rakka gawul tolundiko muy ñaar nga def ko nafila tay seulma dal ñew julli ge nak xamni tis mom warul la kon budé tis ba rak takusan takusan do nga war budé tis sa ge ge rek la war wa in tatahhara lim labna fa ahdathat mutajle fal qada'u kon fayga dana ko war limi wax ni moy bisangant deñe sétlu nañ ni mom man nga fay lab julli fi xagn fi waye da nga la bagal nak bool bi ko japp motoj xam nga ne tay bu jappé bagal japp motoj tan tonole won ni war na fay meuna julli waye japp momu toj na kon lu fi xajati legi xam nga bu fekke dañu jappone mom leer ci waxtu yi mom moy mu japp ni ñu am ci barak bala jall naka mu japp momu japp na mu far toj xam nga xaw mu jappat kon bu dé jappat lay def ci waxtu abrak du ci xajati waye du téw fay julli goko ni japp ni julli goko faawu dina ko fay ko japp ne ko fayal kon julli goko dem ak jappati dana fekk waxtu yu jall waye yow nga julli rek sa jaan wacc aw tabayyana wala bir hadamu tahuriyatil mai ñaka la bu ndox ma fekkone mom ngandum da deñ ni set ni man na fay lab ñu am ci ben rak mu japp baagal mbamu sangu baagal ligete ndox mam ko don defé munta japp mbamunta sangu koku xam nga ne faawu mu jattu wat mbamu sangu ci wat té bu fa dé def lolou bu ñëwé fekk waxtu jall ay rutem kon na def non na dem jappé wat mbamu sangu ci wat té ñu fay julli gi waxtu dana jall waye mu fay ko rek tax mom wacc ko batay lolou fal qada mo koy tontu soné wa in tatahara fa ahdasa dang koy dané li fal qada soné aw tabayyana hadamu tahuriyatil ma'i ga dané li ko fal qada aw zakara wala mu fatliku ma lo xamné yu rattabu def ko wara taftalé gogu batay fal qada li ñu wax ni moy dañu sét né yow mën nga laap am ci julli gi abrak ba nga laabé nak légui ba nar ko julli fatli ko a julli won nga ko jitu té ñu wara selo ñom ñaar kon xam nga ni faaw nga wara jitu lay doora ñu ci mom té xam nga ni boy jitu lay bo ñëwé ci mom mu fekk mo wax du raw ñu way dara du té nga jitu ko ko dañu ci mom fay ko ay fay gi mom du té mu war la wa asqata ratalna hudrun gant hasala lol amna al mudraka lañu jot nga sété ci ghayra nawmin dare nelaw wa nisyanin ak faté néna fu la waxon néla bu ngant la dañé julli goga warna la bo sagalé won julli ga ba waxtu wo jot ngant ñewit julli goga wacc la fofu mom ak japp na lañ ci def go xamni yéme na manam tay bu fekkone jigen tisbar jot na takusan jot julli wu ci kenn mu xaar xaar ba nga xamni legi sun digeenté jant bi so mo les na fay julli juroom rak dara ñew ci mom dañu wax ni yaari julli yépp wacc nako wax dañu japp ni bu labon tay ji yaari yépp war ko xam nga bu labon ni gam juroom rak mo dox sun digeenté jant bi so su labon su amon dara talab ci yoy jamono yaari yépp koy war ñu nak lu mu sagane sagane ci bar takusan bu waxtu bu ko fi jara jotté yaari yépp wacc nako nga xamni lu ñu waxone rek legi moy tax nga jappu julli waxtu bo ci agge ngant jot lo fa sa sey dal lay wacc julli ka nga xamni legi ne nga ko xamni mom da julli wuton manam ko xamni ki legi dafa amone deret jamono yi lab ñu xol suñu digënté fajar ñu mën fe julli ñent rak jamono yi lab xamni lab na ci deret mën na fe lab ñu julli fi ñent rak ko ko dañ koy wax ne ko legi timi sa ge yar yep warna la ndax ñent rak xam nga day julli timis ñett ni duwel ben wi ge bala fajar fenk legi nak bu fekkone julli wuton timis julli wuton ge ba sa digante fajar di fenk ñu mëna fay julli ñent rak deren ñewul koy dal na koy wacc fofu mu nekk non do a jow mu julli timis do a jow wacc nako ndax biko deret di dal fekk na yar julli yep xacc waxtu kon melni ni mbeureug ni seen waxtu du ci fay kenn ci ñoom ñaar nelaw faté mom duñ la waccé ci ligoba waaw manam bu fekkone tay jigen da julli wut tisbar mba takusan dem ba sun digenté jant bi so mën fay julli juroom rak dong xaj fi moy jamono bu dal nelaw mba bu faté ni ci tolo taw bu fay leen ñu fekkone dara ti ñewun fofu mom tisbar waccu ko takusan waccu ko ay ndegam faté la nak mba nelaw la ko ko du té faaw mu fay leen mu umira digalef na sabiyun gone bi ha ci julli li sabhin fa juroom ñaar yat gone bo amé juroom ñaar yat yonent bi neena da ngeen leen digal julli wo duri wat dore ko li hashrin fa fukiyat gone bo amé fukiyat dañ ko digal julli tabu bañé nañ ko door fekke dafa ñu doori dina am yari nañ ko door fekke doori du ci am yari nak jor ko ñu ko bay wa muni hatereef na naflun nafila waqtatu lahi samsin ci waxtu fenku jant waxu robiha akhu sahab ku sala manam waxtu ñu jant bi tambule genn te lepp genn gut ba kera lepp di genn mom day aram nafila du yam ci sip su tambule sohit non la bu jatt li tambule soh te lepp duggu gut ba kera lepp di duggu aram lay don tan wessu sip wa khutbati jumu'atin aqutba jumu'ah fa iliman tambale khutba ci juma ji ba kera muy agale khutba bi budé ci fiqh mali li gëna woru moy dafa aram nga fi tambale nafila budé ci hadith mom wërna wayé dafa am nako wa mali déggé yagé ci buntu juma dañ lako wax fofu inshallah wa kuriha sibef nako mom nafila ba'da fajrin ci gëna fa ngou ko jar wa fardhi hasrin ak gëna faraté takusan ila an tartafiha ba bu yëkëti ko mom jant wi qidarum hin lu tolloko xej wa tusalla ak ba defi julli al maghrib tibis wax ne ganna bu fajar fenke sip nañ ko julli ti gen nafila bam dess ñaar rakay fajar na ko wax legi ci boona moy wi ba jant bi tambule fenk bu tambule fenk te lepp fenk bu mom ag ci aram kam waxon legi su lepp fenke sip gëdi ci wat ba kene mu yëkëti ko ci sa xol bu lu tollo ñaari metre ba ñatt ñaari metre gen wal ba ñatt ñat na mo gëna wor su boba nak sip gi doora ni nga mëna nafila yor yor ba julli hi tay dina takku santu boko xé selmal ni sip nafilati ba kera jant bi tambalé sox bu ciat li tambalé do wuté lepp duggu aram mom lay doon ni ngi ko waxé won légui sa yo xamné lepp duggu na nak sip gëril ci wat ba kera ngay jull timis ba selmal so jullé timis nak nafilé toro daga nati motax mu sété ci illa rakhatayil fajri ndare ñaar rakay fajar ñaar rakay fajar mom bu fajar fenké it lolu moy seen waxtu mom ci buñu ko waye gën julli mom ko fa julli ci kaw ci ci ka xet na fi lay wal wirda ak ndare ab dok qabl al faradi ci jikko faratay suba li na yi ñel aji nelaw han walis dok ba ana su fekke ni amon nga dok bo xamni guddu gune nga yaw julli ko tay nga bidanti ba nga yaw fekk fajar fenk dañu la may nga gaaw julli ko bu fekke regalo mbolo mi raw la regalo muxtaru suba raw la yo ya regalo ci len waaye bu la mbolo mi naré raw ba nga na lay xé suba ba muxtaram genn lolou upp na def tax borom sara bi ne wala mi yakhaf fawatul jamaahati wala ta'khira subh ila al-isfari wa janasatan ak julé ak new wa sujood tilawatin ak sujood jangal qur'an qabla isfari ci jëk ak set wasfirarin ak gel manam gannaaw takusan xam nga dañu wax ni sip nañ nafila muni waye maynañ la nga julle fi neew te julle neew da xawa bok ci yi ñu ayé ak sujood alquran bu fekke da nga jang alquran tañu la may budé gannaaw takusan ba kéra muxtarum takusan di jeex ñu lif ën leen neew man nga ko julle man nga fe julle neew bo jang alquran bo tollo bi rek sujood man nga sujood budé gannaaw suba yi li fek muxtaru suba yi jeex wa isfar gannaaw bo julle suba sañu to julli gudu farata manam genn julli nafila way dañu la may nga julli neew dañu la may boy jangal qur'an bu toll ci sujood mëna sujood ba kéra muxtaru suba yi jeex buñu julle ab neew ci waxtu ñu ko sibé kon ma sa nañ ci ne du jar ñuy baam waat julle neew ga suñ ko julle ci waxtu xamni ko ci aramal won nak kon dañu wax ni faawu dañ koy baamu li fek dugal buñ ko ci bamélam wa khataha dog na muhrimun aji armal bi waqti nahyin ci waxtu téré waxtu ni téré nafila néna bo ca tambalé nafila sop na nga dag ko ndegam waxtu ci dong la la budé ci dong ñu sop nga dag ko budé waxtu aramal nafila day war mo nga dag ko tax mu né mu joban in kana waqta tahrim wa nadban in kana waqta karahati إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي جنهنه ليالا آيه كندو كوكو جامو kon nak budé waxtu sibal ma fi nga tambali ko sopp nga dag ko budé waxtu aram mom day war nga dag ko loko sañu may waja sa dagal na julli bi marbili baqarin ci goru kayu ay nak aw khanamin wala ay gatt fo xamni ak jur manam nak wala gatt mo fay gor mom julli fu wañu dara am dara mom ñu ci kama qabarat ni kay armel ay armel tam mom donte armel yi yeufal lay tam mom dagam setna rek meles na ci ay julli joju wax mo wor wa tax mu ni kama qabarat wala wul mushrikin ak donte ñeel ak yeufal law joju da ci delo wute ba wa tax mu ni wa ashara bi law ila radd ala man yaqulu bi hadhihi aljawasi li idh huwa mahallu hatabin wa khufratin min khufarin nar am ñu wax ne budé armel yeufal ay taxi sawara la manam da ngay dougal yeufal yeufa nek ci sawara kon fofu dir ko julle ni way lol dal mom li wor dal moy meles na fa julle ne gam sobe nek ko wa masbalati akub santare wa mahajjatin adi aw yon wa majzaratin akub rendikay il uminat ndem wolof na len minan najja ci sobe wax ji gëna wor moy li wax ci armel yi ak santare bek dik yon wek rendikay yep buñ ci wolo sobe rek nga xamne wor na la ne mom fofa amul sobe ba lal nga fa lu lab rek man nga ca julli wa illa bu fekke dañ ca sikki sak nak sobe fala ihadata kon detu bamu halal ahsani ci lu gëna rafet in lam tutahaqqaq ne wor no fuko mom sobe sa غينا تلا إن لم تتحقق النجاسة بأن شك فيها فكرة نسيك ساكرك صوبة كبيرة بيوية كون بطينين دوتخ بامو غوار وعينا بفكة فإن تحققت أو ظنت وهيدت أبدا وجوبا اتفاقا أنا بني وارلون باني جرتو جرتو دقرني صوبة أنه هو همم شيء محيط wa xam santare ba wala dig yon wa ba rendi kay ba bam ko day war faw wa kurihat sibef na julli bi kanisat ci jamu kay yefer djuglu ci eglise kete yefer bu ne rek duguna ci kanisa bobule da ñu sip nga julle ci jamu kay bo xamni jamu kayu yefer la saraba neena aha miratan kanat aw darisatan malam yadkhulha li daruratin aw khawfin wa illa fala karahata walaw amiratan anam jamu kay bobé mo xam buy ñew la batay moy buy dund la wala bu rap la kenn ñewatu fa bu fekke da lolu fa taxa dug julé fa mom du lor du ragal su boba def nga luñu sip waye bu fekke lolu fa taxa dug lor la ba ragal la su boba sip amatu ca mu dess nak baamu ga mu ne walam tuhad te deful baamu julli ga aw walam tuhadis salatu biha biwaqtin in kanat darisatan mutlaqan aw hamiratan dakhalaha li daruratin aw ta'ihan wa salla khala tahirin wa illa ahada biwaqtin khala arjah ana bam gi mom dafa wax ne buñ sap nga bam ci waxtu wa bu fekke ne jamu kay bobu seen worom ñewatu fa aw su baba mu mutlaqan du ayu ngi bam ci waxtu wa bu fekke seen worom ñang koy ñew bu tay way lor motax nga julli fa mba du lor sax waye faga julle ci fofu mom labna wa yeb kon du ayo ngi bamu ci waxtu waye nak bu fekke ne ñi nga fay ñew batay lor waraluko nga julle fa te faga julle wor la ba xam labna am dit wa subaba nak kon nga bamu ci waxtu ci wax ji gëna wor wa bi ma'tini ibilin ak ci yesu kayu gelem walaw amina ak donte wolu won na sobe anam yesu kayu gelem xam nga gelem mom seen saw ak seen neexara labna waye yonent bi danuko ay won mu julle ci yesu kayu gele kon nak yesu kayu gele mom sip nañ ko ci julle donte sax won leene sobe neku fa mba nga lal ci lu lap wa fil ihadati nek na ci melaw baamu ko nak qawlani ñaari wax manam baamu ko mom baamu sop la waye dañ ca wote ci numuy dewe da am ñu wax ne day baamu ci waxtu rek mom du yesu waxtu mo xam da fatte mo xam da tay mo xam da ko xamuton ñen ñi ne su fekke ne dafa fatte mom ci waxtu rek lay baamu sopp gi ci waxtu lay yam mu baamu rek waxtu wa jalle jallna waye nak bu fekke moko tay mbam umpule mom bamu ak soppul waye faaw lañ koy sopp waxtu ba jall bañu jall ci yam motax mun qila fil waqt mutlaqan wa qila yuhidu an-nasi fil waqt wal hamidu wal jahilu abadan nadban wa man taraka kubayi fardan farata ukhira kon yexef ko li baqa'i rakhatin ba ca desu abraka bi sajdatayha and ak ñaari sujootam min ad-daruri ci daruri wa manam ko xamni mom dafa na mota julli waye da wax ne tayal rek moko tay di julli wa su baba kon neena dañ koy bayyi bo waxtu julli jot iliman taxawal ko sant ko nak julli xamna ko ne ko julli mom dafa war ab julli rek tayal tax nga sañ ko ba diko ko digal ba nga xamne waxtu wi la ci def sax julli ci ben rak bu soti danaka xawatu te yombo a su baba nak mom bu na go julli baxna bu na go te julli ñu ray ko li fi ñi ag fofu nak mu res na ko tekku ndax bëgg rek bu julli ñu bañ ko ray waye bu ñu xasse tambali ray nak mom dañu ray rek mu soti yoy jamono mom kenn du yexal ray ko ngir bëgg mu deltu gannaaw motax mu tek ci waxuti la tarayef ko bi sayfi ci jesi haddan rayu getal ana bu fekke non la ganto bu waxtu way beug jeex kon su baba dañu ko ray waye ray rayu getal la ana moy du tay ñu sang ko julle ko sul ko ci armeen julit ñe ñako wara don tam don ko walaw xala ak don ti waxon na ni ana man afxalu dana def manam bu ne won sax dana julli rek waye neewul bayileen ma julli de bu ne dama la julli fa saasa kon su baba ñu bayiko wa salla julleena alayhi ci mom ghayru fadilin kurul ajgan mom mi nga xamne mo tayene julli bañu ray ko dañuy japp ni dañ ko ray rayu gitan ni ko waxe won des na ko sang ko julli ko sun ko ci armée li julli ñi waye dañu bëgg nak afrobam ñu bañ ko fonk waju bax bañ fa tew mo xamne borom xam xam wala ku siwe ngeenel wala bok ci neegu tedd nga anam dal mu woyfal rob rek ndax jajje ko moromam moy bo ligue keneen du def limu def ay suñu fonke rob rek mbolo tew fo waju bax tew fo day melni kon deful dara non nak kep ku ñu ray ci fayanto nga xamni yoon moko ray lu rek te du ray kefer rek yepp dañu bëgg yu mel non dal niki ku xaru sax da des nako julli waye dañu bëgg rek ñu baña fonk robba waju bax bañ fa tew mbolo bañ fa bari ndax yu mel nonu kenn bañ jaaro diko defati wala yottu ma su deful masale qabruhu bamela deful masale bamela moy desu ko sukk rek bam yamok suuf nga bayyi ndax mel na nga bañ ñu xamé bamelam hakay say boñu yëkati bamel ba ci ko ñu jël ko ñu ko jalé ben ñu jigeenal ko moy digg bi gëna yëkati ko pegg yi ba ñu terasal ko manam nit yep yemo ñu ci mën doon rek say boñ defal ko non ndax abdulil la julli am julli sama ñaaw rek rabbi na ay yukrahu ikhfa'uhu wa hadamu tasnimihi fa yusannamu ka qabri ghayrihi min al muslimina la fa'itatin waxu ñu julli gi aji faat manam julli gu raw ba nopi hal al asah ci wax ci gëna wër manam bu fekke ni nak julli ko ko da raw ba julli ko mu bañ ne du ko fay a su baba mom kenn duko ci ray su ko nango fay baxna bu ko nango to fay rek ñu bayiko bo xolé sara bi mu tekki wa man qala la atawadda aw la aghtasilu min janabatin kaman taraka as-salata anam ko nango te japp ba nango te sangu janaba xam nga ne yoyu ñoy tax julle bax kon ku gantu yoyu da nga gantu julli rek atti bi ben lay doon mo kitayele julli ñoo bokk atté bi khilafi man taraka izalatan najasati aw satral hawrati lil khilaf fihima manam ko nguuta dindi sobe ba nguuta sutural awra dañ koy bayyi rek ndax yeen da nga moy dañ ci amu wute do mu ci warga a lolou motax ñuy bayyi koka ndax wal haddu yudra bi shubhati manam gitan des ko def kenn te teewu teguñu ko fu wor wa nasabnu harafata hala an tarika sawmi kasalan yuakhkharu li qurbi al fajri bi qadri an niyyati fa in lam yanwi qutila anam ko xamne xani man duma wor ndax dama tayel li gem na ni koor warna dañ koy yexé bo waxtu fajar fenk ngir mu yene su fekke nak wuti yene mom itam ñu ray ko wala yutaharradu li talik al hajj wala khala al qawli bi fawriyatihi li anna shartahu al istitahatu ta urub hudrin batiniyin lam yuttala alayhi kon fayu umaru wa yudayyanu anam ko xamna ngi wuta aji kenn duko wax dara donti sax nga top gaay wax ne sa yoko mané mu war la fa sa sañu ko yexeyit du tax ñu wax ko dara ndax ne ko mom nañ ca sartu man te ni meuna am gant lo xamni mom mo koy xam keneen duko xam kon nañ ko baye yalla ñu ko digale mu aji dal bu baye manam su bañe ñu bayiko yalla wa tariku zakati tu'khadhu minhu karhan wa in bi qitalin fa in qatala ahadan uqtus minhu wa in qutila fahadar manam ku bañe joxe asaka mo ñu koy japp ci mom ci forcer don dañu xex ak mom su reye kenn mom ci bopum dañ ko ray ngir fayul koke mu ray dañ ko ray ngir fayul koke mu ray waw su fekke mom ci bopum mom ni ray nak kon deretam neen wal jahidu aji weddi waru julli kafirun aji am yefer la anam ko xamni da nga wuta julli te neena mom da gëmul ne julli warna ñu japp ne kon da genn ci l'islam dañu wax murtad kon dess